Ya uailal juti wal karomi ya Rasulullah. Dalami ya uhailal juti wal karobi ya uhailal juti wal karobi tangan ujiranu Allah. Salat. salatu wa salamu wa ala yasin habibillah ilahina atina wa kasib jami di alil patria Allah salatu wa salamu wa ala ta'a rasulillah salatu wa salamu wa ala Yasin habibillah ilahina fisil qurba minal asina wal ataba Allahu Allah wa kula baliyatin wa wapa bi alil patria Allah salatu wa salamu wa ala toha rasulillah salatu wa salamu wa ala yasin habibillah bagami rahmatin hasolat bagami zikratin wa solat Allahu salamu ala toha rasulillah salatu wa salamu ala yasin Atayati rotal alami ya uwailal juti wal karami ya umail al judi wal karami. Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah.

Allah ilaina jina wa kashir jami'ati wasrif maka ital maka ital ital waltruf bi ahlil badri ya Allah salatullah salatullah salamullah ala toha ala toha rasulillah salatullah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah la ilaha illallah ilaina fisil quraba Jami'ul ardi ma' jami' ul ardi ba rahbi Allah fanju minal bala fanju minal bala bala sobi di ahlil badri faman wa intar tu the faman na'ti binaili jami'i binaili jami'i hajati Salatullah Wali kalbu man abaku ahbabina ya aini mau ma'ana. Allah ahbabina ya aini mau ma'ana. Ruhana wa rohu anna mahad minna yitahanna. Ruhana wa rohu anna mahad minna yitahanna. Ruhana wa rohu anna mahad minna yitahanna. Yitahanna aini ya aini, aini ya aini. Ahbabina birru ghairu alaina. Ahbabina ruhana wa rohu anna mahad minna yitahanna. Ruhana wa rohu anna mahad minna yitahanna. Aini ya.